أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم إلى آخر الآيات صدق الله العظيم. Birlikte Ali İmran suresini tanımaya çalışıyor idik. Geçen haftaki dersimizde surenin 101. ayetine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde okumuş olduğumuz bu 101. ayetinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Her dersimizde ifade ettiğimiz gibi inşallah burada okuduğumuz, duyduğumuz, dinlediğimiz, öğrendiğimiz Allah ayetleriyle önce Allah'ın istediği biçimde iman edeceğiz, sonra da bu imanlarımızla yarınki hayatımızı düzenlemek üzere ciddi bir gayretin, bir çabanın içine inşallah gireceğiz. Bugün okumuş olduğum 101. ayeti kerimesinde bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. Allah'ın ayetleri size okunur, aranızda da peygamberi bulunurken nasıl inkar edersiniz, nasıl küfredersiniz? Kim Allah'ın kitabına sarılırsa, şüphesiz ki o dosdoğru yolu, sırat-ı müstakimi bulmuştur, sırat-ı müstakime erişmiştir. Evet, nasıl ama nasıl da yaparsınız bunu? İslam'ı bırakır da nasıl başka başka yollara gidersiniz? Aranızda peygamber varken ve size Allah'ın ayetleri okunup dururken, Allah'ın ayetleri size inip dururken, sizin peşi sıra gitmeniz gereken ayetler gündemdeyken, siz nasıl olur da bunları örtüp örtbas edersiniz? Nasıl olur da bu size okunup duran ayetleri kamufle eder, yok farz eder ve görmezlikten gelirsiniz? Yani her şey bu kadar ayan beyanken, her şey bu kadar apaçıkken, peygamber hayattayken, Kur'an hayattayken, ne yapılacağı belliyken, insan hiç İslam'ı bırakır da başka bir yola, başka bir dine gider mi? Yakışır mı bu size? Ne oluyor? Nasıl oluyor? Nasıl yapabiliyorsunuz bunu? وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِيَ اِلَى صِرَاتٍ مُسْتَقِيمٍ. Düşünün, hatırlayın. Unutmayın ki kim Allah'a sımsıkı sarılırsa. Allah'ın ipine değil burada, Allah'a sımsıkı sarılırsa. Ümmeti Muhammed, Allah hayrını versin, okur okur, وَاَتَصِمُوا بِاللّٰهِ der. Ya bir de وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللّٰهِ okusana. Yani ayeti böyle sure içinden, sure bütünlüğünden cımbızla çekercesine bir anlayışı terk edip, bir de yukarıdan 5 ayeti, aşağıdan da 3 ayeti birlikte okuyuverseler, o zaman güzel olacak. O zaman ayet başka şeyler anlatacak ama Müslümanlar maalesef öyle yapmıyorlar. Bakın Allah buyuruyor ki وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِيَ اِلَى صِرَاتٍ مُسْتَقِيمٍ. Kim Allah'a sımsıkı sarılırsa, muhakkak ki o dosdoğru yola, sırat-ı müstakime, hakka, hidayete yöneltilmiş, hidayete iletilmiştir. O gün Mekke'de, Medine'de bu ayetlerin indiği atmosferde İslam canlıydı. Allah'ın vahyi dipdiri inmeye devam ediyordu. Allah'ın Resulü de dipdiri insanların arasında, insanların yanı başındaydı. Yani o şehrin sakinlerinden birisiydi Allah'ın Resulü. İnsanların arasında gezip dolaşıyor, gözlerinin önünde örnek bir kulluk sergiliyordu. Yani böyle bir durumda İslam'dan, Allah'ın dininden uzaklaşmamalıydı insanlar. Buna hiçbir mazeretleri yoktu. Kendilerine Rableri tarafından vahiy indiriliyor ve peygamberleri de aralarında, yanı başlarında iken Yahudiler, Hristiyanlar ve müşrikler bir araya gelmişler. Kendi aralarında güç birliği, ağız birliği etmişler ve o Allah'a iman etmiş, peygamber safında yer almış bir avuç Müslümanı ne yapıp yapıp dinlerinden, imanlarından döndürmeye çalışıyorlardı. Bu uğurda her şeylerini feda ediyorlar, her çareye başvuruyorlardı. Israrla kendilerini bu ayetleriyle uyaran Rabbimizin uyarılarına kulak veren o bir avuç Müslüman da tüm sapıkların ihvalarına rağmen dinlerinden dönmeyerek kıyamete kadar tüm insanlara örnek bir hayat sergilemeye çalışıyorlardı. Şimdi şu anda ise Resul-i Ekrem ve ashabının üzerinden çok zaman geçti. Ama o gün olduğu gibi bugün de Kur'an yine bizim aramızdadır. Allah'ın ayetleri yeni nazil oluyormuşçasına aramızda dipdiri, taptaze karşımızda durmaktadır. Yani Allah'ın kitabı yine insanların arasındadır. Resul-i Ekrem Efendimiz de yine dün olduğu gibi bugün sünnetiyle, yoluyla, yordamıyla, anlayışıyla, uygulamalarıyla insanların arasındadır. Öyleyse Kur'an ve sünnet sadece o döneme mahsus değil, kıyamete kadar insanların arasında var olacak ve geçerliliğini sürdürecektir. Unutmayalım ki bu Allah'ın bir vaadidir, Allah'ın bir yasasıdır. Allah vaadini yerine getirecek ve kıyamete kadar bu dinin temel kaynakları olan kitap ve sünneti koruyacaktır. Kıyamete kadar bu iki kaynağa hiç kimse dokunamayacaktır. Ve kıyamete kadar hakka, doğruya, hidayete, sırat-ı müstakime ulaşmak isteyen herkes, tıpkı Medine döneminde, Mekke döneminde olduğu gibi, Kur'an'ın indiği dönemde olduğu gibi, Resul-i Ekrem Efendimizin hayatta olduğu günlerde olduğu gibi, Kur'an ve sünnete ulaşma imkanı bulabilecektir. İşte bu Allah'ın değişmeyen, değiştirilemeyecek olan bir vaadidir, bir yasasıdır. Ve işte şu anda Kur'an dipdiri, taptaze ayaktadır. Örneğimiz, önderimiz, piştarımız olan Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın sünneti, tertemiz hayatı da dipdiri karşımızda durmaktadır. Öyleyse ayetin birinci bölümüne tekrar dönüyoruz. Demek ki şu anda aramızda peygamber varken, aramızda Kur'an okunup duruyorken, nasıl oluyor da bu insanlar Allah'ın kitabının ayetlerini, Allah'ın kitabının yasalarını, peygamberin sünnetini, peygamberin yolunu, peygamberin dinini bırakır da başka başka yollara, başka başka dinlere gidebilirler? Kitap ve sünnet aramızdayken, yani yol belliyken, din ortadayken, peygamber ortadayken nasıl olur da Allah'a rağmen, kitaba rağmen, sünnete rağmen kendimiz için bir hayatın seçimini yapabiliriz? Bakın Allah diyor ki, kitap varken, peygamber varken insan asla yolunu şaşırıp küfre gidemezmiş. Allah yolundan, Allah dininden başka bir yola, başka bir dine gidemezmiş. Yani kafir ancak yol gösterici olarak kitabın ve peygamberin olmadığı, Allah'ın ayetlerinin okunmadığı, peygamberin örnekliliğinin bulunmadığı bir ortamda hayatını sürdürebilirmiş. Ne yapsın da böyle bir durumda adam? Din yok, kitap yok, ayet yok, örnek yok, peygamber yoksa o zaman insanlar ancak küfür içinde bir hayatı yaşayabilirler. O zaman bu ayetler ışığında hem kendimiz için hem de dışımızdaki insanlar için şunu söyleyelim. Eğer gerek kendimizin, gerekse dışımızdaki insanların küfürlerine engel olmak istiyorsak, gerek kendimizin, gerekse dışımızdaki insanların küfürlerini bitirmek istiyorsak, mutlaka onlara da ayet ve hadisleri ulaştırmak zorundayız. Bir, ikincisi de eğer biz küfürden korkuyorsak, küfre düşmekten ürküyorsak, o zaman yapacağımız iş Allah'ın ayetleriyle, peygamberin sünnetiyle iç içeliğimizi sürdürmek, onlarla beraber olmak, kitap ve peygamberle diyalogumuzu asla kesmemek zorundayız. Kitap ve peygamberle sürekli görüşmek, onlarla sürekli konuşmak zorundayız. Öyle değil mi? Şu anda peygamber aramızda değil mi? Şu anda peygamber aramızda gezip dolaşmıyor mu? Eğer peygamber şu anda aramızda şahsen gezip dolaşmıyorsa bile, hükmen onun gezip dolaşıyor olduğunu kesin biliyoruz. Böyle olunca da Allah'ın Resulü ile beraber olacağız. Sürekli onunla diyalogumuzu kesmeyeceğiz. Yani evimizden, mutfağımızdan, tuvaletimizin temizliğinin modeline kadar, giyim kuşamımızdan kazanıp harcamamıza, hanımlarımızla yatmamızdan çocuklarımızı eğitmemize kadar, işimiz aşımızdan yememiz içmemize kadar, sosyal ilişkilerimize kadar, hayatımızın her bir biriminde peygamberin sünneti eğer canlı, görünür hale gelirse, yani sürekli peygamberle diyalog halinde olursak, o zaman küfre düşme ihtimalimiz bitiverecektir Allah'ın izniyle. Yani o zaman örtbas etme ihtimalimiz bitecektir. Niye? O zaman nasıl kamufle edeceksin onu? Yani birini örtsen öbürü açığa çıkacak, diğerini örtsen öbürü açığa çıkacak ve zihnimizde, hayatımızda canlı olan ayet ve hadisler elbette bizi küfürden koruyacaktır. Eğer gerçekten samimi olarak şu anda küfre düşme korkumuz varsa, yani böyle bir derdimiz, böyle bir endişemiz varsa, öyleyse bize de düşen kitap ve sünnetle diyaloğu artırıvermektir. Başka da bir yolu yoktur bu işin. Yani dilimizde, gönlümüzde, elimizde, ayağımızda vahyin açığa çıkmasını sağlayacağız. Bunu nasıl anlatıyordu ayetin ikinci boyutu? Bakın şöyle diyordu Allah. وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللّٰهِ Kim ki Allah'a sımsıkı sarılırsa, kim ki Allah'la sık sık beraber olursa, kim ki sıkı sıkıya Allah'la beraber olursa, yani Allah'a sımsıkı sarılırsa, Allah'a sıkı sıkı sarılmak, öyle bir çocuğun annesine ya da annenin çocuğuna sarılması değil elbette. Çünkü sarılınacak olan Allah olunca artık ağaca sarılmak, ipe sarılmak, duvara sarılmak, sevgiliye sarılmak gibi değildir elbette bu. Yani Allah'a nasıl sarılınacaksa öylece sarılmak. Hükümlerine mi sarılınır? Ayetlerine mi? Kitabına mı? Emir ve nehilerine mi? Cehenneminden korunurken mi sarılınır? Cennetini isterken mi sarılınır? Artık onu Allah'ın istediği biçimde ve peygamber modelinde nasıl gerçekleştireceksek öylece gerçekleştirme çabamız olacak inşallah. Bundan sonra 102. ayeti kerimesinde de bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Ey iman edenler, ey inananlar, Allah'tan sakınılması gerektiği gibi sakının, Allah'a karşı müttaki olun, Allah'a karşı kulluğunuzun bilincinde olun. وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Sizler ancak Müslümanlar olarak can verin. Evet, ey iman edenler, anladınız mı? Buna inandınız mı? Ey buna inananlar, ey bunu kabul edenler, ey Allah'a sımsıkı sarılması gerektiğini kabul edenler, ey Allah ve Resulü ile iç içe olunca, Allah'ın ayetleri ve Resulünün sünnetiyle diyaloğu kesmeyince, küfürden korunacağına inananlar, ey ehli kitabı dinlemeyip sadece Rablerini dinledikleri zaman ancak korunabileceklerini bilenler, böylece inananlar, onları dinledikleri takdirde dinden çıkma tehlikesiyle karşı karşıya olduklarına inananlar, ey bunun mümini olanlar, ey bunun şuurunda olanlar, öyleyse ittakullaha hakka tukatihi. Allah'a karşı takvalı olun. Yolunuzu Allah'la bulun. Hayatınız konusunda Allah'tan başkalarına müracaat etmeyin. Hayatınızı Allah için yaşayın. Hayatınızı Allah'ın belirlediği ölçüler içinde yaşayın. Yaptıklarınızı Allah'ın sizi gördüğü şuuru içinde ve Allah'a layık olarak yapın. Yaptıklarınızı Allah dedi diye yapın. Yapmayıp terk ettiklerinizi de Allah yasakladı diye yapmayın, terk edin. Yani Allah nasıl istiyorsa, nasıl gerekiyorsa, nasıl icap ediyorsa öylece yapın ve bunu böylece de sürdürün. Müttaki olun. Allah için vermeniz gereken yerde vererek, vurmanız gereken yerde vurarak, sevmeniz gereken yerde severek, küsmeniz gereken yerde küserek, konuşmanız gereken yerde konuşarak, susmanız gereken yerde de susarak Allah için bir hayat yaşayın. Evet, bu ayet müminlerin yollarını, programlarını Allah'a sormalarını emrediyor. Allah'a sorarak, Allah'tan olur alarak bir hayat yaşamalarını istiyor. Çünkü bu hayatı var eden Allah'tır. Bu hayatın yasasını koyan da elbette Allah olacaktır. Öyleyse bu hayat ona sorulmadan asla yaşanılmamalıdır. Bu konuda pek çok hadis var. İnşallah burada onlardan birkaçını okuyalım. Ebu Umame Suday İbni Aclan el-Bahili radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemi veda hutbesinde şöyle buyururken işittiğini söylemiştir. Ey insanlar, Allah'a karşı sorumluluk bilincinde olunuz. Yolunuzu Allah'ın kitabıyla bulmaya çalışınız. Beş vakit namaza devamlı ve duyarlı olunuz. Ramazan orucunuzu tutunuz. Mallarınızın zekatını veriniz. Sizden olan Müslüman yöneticilere itaat ediniz ki doğruca cennete girersiniz. Hadisi Tirmizi Cuma bölümünde rivayet eder. Yine Ebu Hureyre radıyallahu an Efendimiz şöyle demiştir. Bazı insanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek ey Allah'ın Resulü, insanların en hayırlısı ve en değerlisi kimdir dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, yolunu Allah ve kitabıyla bulmaya çalışanlardır buyurdu. Ey Allah'ın Resulü, biz bunu sormuyoruz dediler. O halde Allah'ın sevgilisi İbrahim'in oğlu, Allah'ın nebisi İshak'ın oğlu, Allah'ın nebisi Yakub'un oğlu, Allah'ın nebisi Yusuf'tur buyurdu. Ey Allah'ın Resulü, biz bunu da sormuyoruz dediler. Bunun üzerine Allah'ın Resulü buyurdu ki, o halde siz benden Arap kabilelerini soruyorsunuz. Bilin ki cahiliye döneminde hayırlı ve şerefli olanlar, İslam'ı iyi anlayıp yaşarlarsa, İslam döneminde de işte bunlar hayırlıdırlar. Bu hadisi de Buhari Enbiya bölümünde rivayet eder. Bakın ayetin devamında buyurur ki Rabbimiz, وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Bir de başka değil, sadece Müslümanlar olarak ölün. وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Zinhar Müslümanlar olarak can verin. Yani hayatınızın tümünde hep Müslüman olun ki ölüm sizi Müslüman olarak bulsun. Müslümanca bir hayat yaşayın ki Müslümanca bir ölüme muvaffak olun. Çünkü hayatın Allah'ın istediği gibi olanı makbuldür. Ölümün Allah'ın istediği gibi olanı makbuldür. Ölümün ve hayatın bir başkası asla makbul değildir. Allah'ın istemediği bir hayatı yaşayanın Allah'ın kabul edip razı olacağı bir ölümle ölmesi de asla mümkün değildir. Allah'ın kendisine has bir ismi var, Rahman. Allah kullarına karşı merhamet sahibidir. Merhamet sadece Allah'a aittir. Rabbiniz size karşı o kadar merhametli ki, onun için size hidayet etmiştir. Kullarına karşı Allah öyle merhametli ki, öyle Rahman ki, onun için size kitap göndermiştir. Rahmeti gereği bu dünyada sizi yolsuz, yordamsız, vahiysiz ve kitapsız bırakmamıştır. Öyle Rahman ki o Allah sizi yaratıyor rahmeti gereği. Size rızık veriyor, sizi doyuruyor, sizin hayatınızı sürdürüyor. Kendisine layık kulluk yapmadığınız halde, yapamadığınız halde, pek çok günahlar işlediğiniz halde o Allah rahmeti gereği sizi affediyor. O Rahman olan Allah'ın bize karşı rahmetinin tecellisine bir bakın ki, bize burada şöyle dememiş: ey müminler, ey kullarım, zinhar Konya'da iken ölün veya gözünüzde gözlük varken ölün ya da Ankara yolunda ölün ya da başınızda siyah bir eşarp varken ölün, beyaz gömlekli olarak ölün dememiş. Ölüm size geldiği zaman sizi böylece bulsun dememiş. Eğer böyle deseydi gerçekten işimiz çok zordu. O zaman hep gözlüklü olmak yahut beyaz gömlekli olmak ve öylece ölmek zorunda kalacaktık ki gerçekten bu bizim için çok zor olacaktı. Mesela gözlüğü gözümüzden çıkardığımız bir anda ölüm bizi yakalayacak ve işimiz bitecekti. Ama dikkat ederseniz öyle demiyor Allah. Ya ne diyor? Müslüman olarak ölün diyor. Ölüm sizi Müslüman bulsun. Yemek yerken, otururken, ayaktayken ölün dememiş Rabbimiz. Müslüman olarak ölün demiş. Yani en kolayını söylemiş, en kolayını istemiş Rabbimiz bizden. Yeryüzünde bir insanın yapabileceği en kolay, en rahat iş budur. Çünkü kul bu işi yapmaya başladı mı, en yüce varlık, en güçlü varlık onun destekçisidir. Yani ben Müslüman olmak istiyorum ya Rabbi. Ben senin istediğin hayatı yaşamak istiyorum ya Rabbi. Ciddiyim bu işte dedin mi, mutlak surette Allah sana yardım edecektir. Senin yardımında olacaktır. Ciddiyetine göre tabii. Müslüman olmak bu kadar kolay olduğuna göre bunu sürdürürken de, yani Müslümanlığını devam ettirirken de ölüm seni ne zaman bulursa bulsun ne fark edecek de. Ama öteki türlü olsaydı, mesela gözünde gözlükle ölün deseydi Allah, şeytan ve dostları da bir an gözünüzden gözlüğü alıverince Allah korusun kafir olarak ölme tehlikesiyle karşı karşıya kalırdınız. Dikkat ederseniz Müslüman olarak ölme emri az evvel okuduğum وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِيَ اِلٰى صَرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ayetinden sonra gelmiştir. Öyleyse diyeceğiz ki bu iş müstakim sıratta olarak ölmektir. Yani sırat-ı müstakim üzere bir hayat yaşarken ölmektir. Müstakim sırat kişiyi hedefe götüren yol demektir. Yani hedef demektir. Bizi cennete götüren yol müstakim sırattır. Bunun iniş ve çıkışları olabilir. Dönüşleri, virajları da vardır. Bazen yürünür, bazen durulur. Bazen geri de gidilir. Günah anlamına, günahlardan kaçma anlamına geri gidilir. İnsan şaşırabilir bazen. Hata edebilir, unutabilir. Ama bu şaşırması gaflettense, yani uyanır uyanmaz vazgeçiyor, aynı sapaktan bir daha sapmıyorsa, tamam Allah affederim diyor. Ama bu yol öyle bir yol ki, bu yoldan giden insanlar hem o yolda Allah'ı bulurlar, hem de şeytanları bulurlar. Çünkü bakın Hud suresinin bir ayeti kerimesinde Rabbimiz onu bize şöylece anlatıyordu. İnne Rabbi ala sıratın mustakim. Muhakkak ki Rabbim dosdoğru bir yol üzerindedir. Muhakkak ki Rabbim sırat-ı mustakim üzerindedir. Rabbim sırat-ı mustakim üzerindedir. Allah bu yol üzerindedir ama unutmayalım ki şeytan da bu yol üzerindedir. Araf suresindeki bir ayeti kerimesinde de Rabbimiz onu bize şöylece anlatıyordu. لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاتَكَ الْمُسْتَقِيمِ Yemin olsun ki kullarını saptırmak için senin dosdoğru yolunun üzerinde oturacağım. Sırat-ı mustakimin üzerinde oturacağım. Evet, demek ki hem Allah'ın hem de şeytanın üzerinde bulunduğu bir yoldur sırat-ı mustakim. Peygamberler, nebiler, sıddıklar, şehitler de bu yol üzerinde yürümüşler, gitmişler. Onlar da bize örnek olmuşlar. Böyle garip bir yol işte. Bu yolda giderken bu yolun sapakları ve sapış yerleri de vardır. Yani bu yol insanı hem madde hem ruh olarak bilen bir yoldur. İnsanı hem madde hem de mana kabul eden bir yoldur ama insanı sadece madde farz ettiren, insanın sadece madde olduğunu ona empoze edip böylece onu saptıran Yahudice sapış yolları vardır. Tarihte hep ola gelmiştir. Bir de insanı sadece ruh zannettiren, öylece saptıran Hristiyanca sapış yolları da vardır. Bizler sanki şöyle bir gaflet içinde oluyoruz bazen. Diyelim ki böyle bir yola girmiş, bu yolda giderken aman ne kadar da çok ihtiyacımız var diye ev sapağına, ev yaptırma sapağına, ev edinme sapağına sapı veriyoruz. Sanki ölüm gelmeyecekmiş gibi uzun bir süre oyalanıveriyor, eğleniveriyoruz orada. Biraz sonra para pul sapağı vardır, mal mülk sapağı vardır, dükkan tezgah sapağı, sosyal hayatla ilgiyi kesmek, insanlarla alakayı kesmek, inzivaya çekilmek gibi böyle sağlı sollu sapış noktaları var ya, ya oralarda ölü verirsek Allah korusun, çok korkunç bir neticeyle karşı karşıya gelmiş olacağız. Rabbimiz bizden Müslümanca bir hayat yaşayarak Müslümanca can vermemizi, ölümü Müslümanca bir hayatın içinde karşılamamızı istiyor. Bakara'yı okurken tanımıştık. İbrahim Aleyhisselam ve onun torunlarından Yakup Aleyhisselam oğullarına aynı şeyleri tavsiye ediyorlardı. Bakın ayeti kerime şöyleydi. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَن۪يهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَن۪يَّ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفَى لَكُمُ الد۪ينَ فَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ İbrahim ve Yakup bunu oğullarına vasiyet etti. Oğullarına tavsiye etti. Oğullarım, şüphesiz ki Allah size bu dini seçti. O halde siz de zinhar Müslümanlar olarak ölün, Müslümanlar olarak can verin. Bakın burada İbrahim Aleyhisselam'ın ve Yakup Aleyhisselam'ın oğullarına tavsiyesini anlatıyor Rabbimiz. İbrahim Aleyhisselam oğullarına Yakub Aleyhisselam da 12 oğluna diyordu ki, oğullarım, Allah size din olarak bu dini seçti. İslam dinini seçti. Öyleyse sizler de ancak Müslümanlar olarak can verin. İşte Rabbimiz anlatıyor. Allah'ın İbrahim için seçtiği din İslam'dı. İbrahim Aleyhisselam Müslümandı. Yakup Aleyhisselam da Müslümandı. Ve Allah'ın Hazreti Adem Aleyhisselam'dan bu yana tüm elçilerine, tüm toplumlara gönderdiği din de İslam'dı. Öyleyse Hazreti Adem Aleyhisselam'dan bu yana tüm toplumlara emredilen din elbette Müslümanlara da emredilecekti. İşte bakın Rabbimiz burada Müslümanca bir hayat yaşayıp Müslümanca ölmeyi Muhammed ümmetinden de istiyordu. Şimdi biz İsrailoğullarıyız diyen ve İslam'ı bırakıp sapıklık içine düşen bu Yahudi ve Hristiyanlara ne demek lazım? Bu adamlar nasıl olur da biz haklıyız deme hakkına sahip oluyorlar? Nasıl olur da biz Yakup'un oğullarıyız dedikleri halde ki Yakup Aleyhisselam bizim atamızdır, Yakup Aleyhisselam Müslümandır. Bunlar, bu Yahudi ve Hristiyanlar İslam'dan, haktan ayrılıp sapık yollara girerek bu peygamberlerin yolunu terk ettikleri halde nasıl olur da Yakup Aleyhisselam'ın ve İbrahim Aleyhisselam'ın yolunda olduklarını iddia edebiliyorlar? Arkadaşlar, buna hiçbir zaman hakları olamaz. Çünkü İbrahim Aleyhisselam Müslümandı. Çünkü Yakup Aleyhisselam Müslümandı ve oğullarını İslam'a davet ediyordu. Bakın, az evvel okuduğum ayeti kerime bunu çok açık ve net bir biçimde ortaya koyuyor. Öyleyse sizler de ey Müslümanlar, sadece Müslüman olarak ölün. Adınız sadece Müslüman olsun. Çünkü bu ismi size Allah verdi. Bu ismin dışında kendinize başka şeref aramayın. Müslüman isminin dışında başka şerefli bir isim aramayın. Sizi Müslüman diye çağırsınlar ve siz Müslüman olarak ölün. Akıncı olarak değil, Süleymancı, Nurcu, falancı filancı olarak değil, zinhar Müslüman olarak ölün. Bir de aman ha, Allah'a kulluk ortamında ölün. Yani ölüm size geldiği zaman sizi Müslüman olarak bulsun. Adınızla, amelinizle, halinizle Müslüman olarak ölün. وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Şunu kesinlikle bilelim ki, Müslüman olarak ölmenin yolu sürekli o yolda olmaya bağlıdır. Hayatımızın tümünde Müslümanca bir hayat yaşamaya bağlıdır. Bakın bundan sonraki ayetinde, 103. ayetinde de Rabbimiz bunun yolunu, bunun usulünü şöylece ortaya koyuyor. وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ Allah'ın ipinin tümüne birden sarılın. Allah'ın ipinin topuna birden sarılın. Ondan ayrılmayın. Onunla tefrikalaşmayın. Allah'ın ipi, Allah'ın kitabı ayrı bir vadide, siz ayrı bir vadide olmayın. Allah'ın size olan nimetlerini bir hatırlayın. Düşmandınız. Kalplerinizin arasını uzlaştırdı da, onun nimeti sayesinde sizler kardeş oldunuz. Bir ateş çukurunun kenarında idiniz de, Allah sizi oradan kurtardı. Allah doğru yola erişesiniz diye size böylece ayetlerini açıklıyor. Evet, وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Allah'ın ipine ama cem'an, cemisine, tümüne sımsıkı sarılın. Allah'ın ipine sarılın, fakat hepsine birden, topuna birden sarılın. Bakara'ya sarılın ama Ali İmran'ı atın değil. Namaz ayetlerine sarılın ama şimdilik cihat ayetlerini bir kenara alın değil. Helal kazanç ayetlerini alın ama şimdilik infak ayetlerinin üzerinde durmayın değil. Fikir ayetlerini alın ama zikir ayetleri sizde yok olsun, öyle değil. Ya nasıl? Kitabın, Allah'tan gelen ipin hepsine, tümüne, baştan sona sımsıkı sarılın. Allah'ın Resulü der ki, Kur'an gökten yeryüzüne sarkıtılmış bir iptir. Sanki bana öyle geliyor ki, böyle 6000 küsur parçalı bir ip var ve işte bunun hepsine birden sarılmamızı istiyor Allah. Yani tümüne birden sarılacağız. Ne tebbet dışında kalacak ne de ihlas. Ne namaz dışında kalacak ne de hukuk. Ne haç dışında kalacak ne de ekonomi. Ne oruç dışında kalacak ne de eğitim ayetleri. Yani dini parçalamadan, kitabı parçalamadan, peygamberi parçalamadan, hayatı, Allah'ın hayat programını parçalamadan Allah'ın ipine, Allah'ın dinine toptan sarılın. Tümüne birden sarılın. Peki nedir Allah'ın dini? Arkadaşlar, Fatiha'dan Nas'a kadar tüm ayetler Allah'ın dinidir. Baştan sona Kur'an ayetleriyle beraber Resulullah Efendimizin Allah tarafından onaylanmış hayatı dindir. İşte bu dini, bu dinin kitabını parçalamayın diyor Rabbimiz. Mesela nasıl? Dinin şu bölümünü kabul ederim ama şu bölümünü asla kabul edemem. Kitabın şu ayetlerine evet ama şu şu ayetlerine hayır demeden. Peygamberin şu şu yönünü kabul ama şu şu yönlerini reddetmeden. Namazıyla, orucuyla, haccıyla, zekatıyla, cihadıyla, ekonomisiyle, hukukuyla, nikahıyla, mirasıyla, kılık kıyafetiyle, savaşıyla, barışıyla, her şeyiyle Allah'ın ipine, Allah'ın dinine sımsıkı sarılın. Yani dinin, kitabın tümüne birden sarılın. Kur'an'daki ibadet ayetlerine evet ama aynı Kur'an'ın ekonomik düzenlemelerine gelince hayır demek biçiminde, Kur'an'ın orucunu kabul ama aynı kitabın siyasal bakış açısına gelince, sosyal yapılanmalarına gelince hayır biçiminde, yani kitabın bir kısmına inanıp da bir kısmını reddetmek biçiminde bir anlayıştan yana olmayın, bir kabulden yana olmayın. وَاَتَصْمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Allah'ın ipinin, Allah'ın kitabının tümüne birden sarılın. Bir de bu ayete şöyle mana verenler de olmuş. Allah'ın ipine toptan sarılın. Topyekün Allah'ın kitabına sarılın. Yani tek tek değil, toptan. Hepiniz Allah'ın kitabına sarılın. Böyle anlasak, mesela şimdi ben kendi başımayım. Ne yapacağım şimdi? Ya Rabbi yanıma bir kişi daha ver de onunla birlikte bu kitaba biz de sarılalım mı diyeceğim. Yani ben de onunla birlikte sarılayım mı diyeceğim. Mesela şuradaki arkadaşlardan hiçbiriniz benim sarıldığım bu kitaba sarılmasa, hiçbiriniz bu kitapla ilgilenmese ben ne yapacağım? Yani bu kitaba sarılmak için, bu kitabı anlayıp amel etmek için sizi mi bekleyeceğim? Veya sizler sarıldınız da kitaba ama ben yamukluk yapıp sarılmadım. Ne yapacaksınız sizler? Beni mi bekleyeceksiniz? Yok, öyle değil. Burada bizden istenen o değil. Ama iki türlüsünü de söylemeye çalışalım inşallah. Birinciyi anladık herhalde, değil mi? Kur'an'ın tümüne sarılın. Yani hiçbirisini dışarıda bırakmadan, birini diğerinden ayırmadan Kur'an'ın tümüne birden sarılın. Peki öteki türlü anlarsak, Yani Kur'an'ın hepsine hepiniz sarılın. Kur'an'a toptan sarılın. Bu şu demektir. Kur'an toplumsal bir nizam dinidir. Yani toplum olarak yaşanan, toplum olarak uygulanan, toplumu ayarlayan, uyarlayan bir dindir. Öyleyse birileri ilgilenip, birileri sarılıp ama birileri kenarda kalınca yaşanacak bir din değildir bu din. Öyleyse ey Müslümanlar, size düşen toptan, hepiniz birden kitaba sarılıp onu yaşamaya çalışmaktır. Her birinizin ferden ferda görevi bu kitabın tümüne sarılmaktır ama bu işi hepiniz yapın demektir. Yani zekat veren ve alan olarak, yardım eden ve edilen olarak, öğreten ve öğrenen olarak, evlenen ve evlendiren olarak, nikah kıyan ve kıyılan olarak, karı ve koca olarak, baba ve evlat olarak hepiniz bu kitaba sarılın demektir bu. Çünkü toplumsal hareketlilikte şu iki örneği karıştırmayalım. Birbirine iç içe girmiş olan iki örnek. Yemek yapmak ve yemek yemek. Mesela 5 kişi yemek yapacaksa, ya içinizden biri yemek yapar, diğerleri yer, bu bir kişinin yemek yapışıdır. Yani ferdi bir harekettir. Ya da bu yemek hazırlama işini birlikte yaparız. Yani birimiz ateşi yakar, birimiz su getirir, öbürü tuzunu getirir, sen yağını, öbürü domatesini, biri servis yapar, biri tabak hazırlar, öbürü çanak getirir. Yani yemek hazırlama işini hepimiz birden yapmışızdır. Böylece bu yemek yapma işi toplumsal bir iş olmuştur. Bu işte her bir ferdin özel bir katkısı olmuştur. Ama yemek yeme işi öyle değildir. Topluca da yeseniz, ferden ferda da yeseniz o ferdi bir harekettir. Yani ben kendi başıma da yesem, kendim yerim, hepimiz beraber oturup yesek de yine ben kendim yerim. Ben kendi mideme yerim ve herkes de kendi midesine yer. Ama beraber yiyoruz. İşte İslam'ın toplumsal hareketliliği budur. Mesela namaz toplumsal bir harekettir ama toplu da kılınsa, eğer birinin abdesti yoksa onun namazı yoktur. Ama onun abdesti yok, namazı olmadı diye ötekilerin namazı bozulmaz. Onların namazı yine namazdır. Abdesti olmayan bu kişi imamsa, tamam, o zaman ötekilerin namazı da bozulacaktır. Ama bu durumda imam abdestsiz olduğunu söylemişse, diğerlerinin namazı aynen namazdır. Demek ki İslam'ın toplumsallığı böyledir. Herkes beraber olacak. Sen bir ucundan, ötekisi bir ucundan tutacak, öyle değil. Herkes işin başından sonuna kadar sorumlu olacak. Yemek yapmadaki sorumluluk değil ama yemek yemedeki sorumluluktur bu. Tamam kardeş, cemaat olacağız. Cemaat olmak zorundayız. Buna benim hiçbir itirazım yoktur ama bu ayet onu anlatmıyor. Onu anlatan başka ayetler var, başka hadisler var da bu ayet onu anlatmıyor. Diyelim ki bu ayet toptan Kur'an'a sarılın diyor. Mesela şurada 30 kişi varız. Diyelim ki bu ayet şu anda bize 30'unuz birden bu kitaba sarılın dedi. Peki bu 30'unuz birlikte sarılından kasıt ne? 30'unuz birleşin ve buna sarılın. E peki ben sarılmadım. Siz ne yapacaksınız? 29'unuz sarılacaksınız. Peki 29'umuz yamuk davrandık diyelim. E sen ne yapacaksın? Sen başka çaren yok, yalnız sarılacaksın değil mi? Başka ne yapacaksın da? Yani Kur'an'a sarılma işi bir kişinin işi değil. Bir kişi bunu beceremez. 10 kişi olmaz. 100 kişi olmaz. Efendim 1000 kişi olacaktır diye bir ayet var mı? Veya bu ayette böyle bir mana var mı? Mümkün değil. Bu ayette böyle bir anlam yoktur. Peki o zaman hepinizden kasıt ne? Yani kaç kişi olunca sarılacağız o zaman? Tamam kardeş, ben arkadaşın dediğini çok iyi anladım. Ayrıca onu bana şerh etmenize gerek yok. Şimdi ben de size soruyorum. Söyler misiniz bana, Kur'an'a sarılmada bir topluluk, bir sayı mı lazım? Tamam, söylüyorlar, söylüyorlar da hiç bu tarafını anlatmıyorlar. Haydi anlatsınlar da bir tür anlayalım yani bunu. Kur'an'a toptan sarılın. Hepiniz birlikte sarılın. Yani Müslümanlığı kabul ettiğini iddia eden insanlara hepiniz buna sarılından kasıt ne? Bu işi hepiniz yapacaksınız demektir. Öyle değil mi? Mesela yarın Ankara'ya gidin dense. Kim? Hepimiz mi? Evet, hepiniz gidin. Peki ne demek bu? Hepiniz birlikte gidin anlamına gelebileceği gibi herkes gitsin de nasıl giderse gitsin anlamına da gelecektir. Ve doğrusu da budur zaten. Yani bu söze herkes evet de dese ama yarın bir tek ben gitsem Ankara'ya, tamam benimki doğrudur. Ankara'ya birlikte gidin mi? Ayet bunu da söylüyor mu? Hayır, birlikte gidini söylemiyor. Yani Kur'an'a birlikte sarılın. Peki kaç kişi birlikte sarılalım? O zaman bu soruyu soracağız. Kaç kişi birlikte? Dese ki ayet yanındaki ile birlikte, öyle de dememiş bakın. Yani yanımdakiler sarılmayınca ben de işimi gücümü bırakıp gel ya sen de sarılmalıydın diye onu anlatmaya başlayacağım. Ona sarılmayı bırakacağım da insanları gel buna birlikte sarılacakmışız diye anlatmaya yöneleceğim. Yine bu kitabımızın şehadeti ve beyanıyla kıyamete kadar bu kitaba sarılmayacak insanlar olacağına göre benim işim hiç bitmeyecek. Yani işim gücüm insanları bu kitaba birlikte sarılmaya çağıracağım ve bu kitaba sarılacak zamanım da kalmayacak. Öyle değil mi? Mesela desek ki gelin şu yemeği birlikte yiyelim. Tamam birlikte yiyelim ama hiç kimse kabul etmiyor. Hiç kimse yanaşmıyor o yemeği yemeye. Sadece bir ben varım. Ne yapacağım o zaman? Kaç kişi birlik yiyeceğiz? Sonra bunun sınırı ne? Kaç kişi beraber olmalıyım? İşte şu anda bu insanlar yanaşmıyorlar benimle beraber olmaya. Gelsinler beraber sarılalım haydi. Herkes ne diyecek o zaman? Tamam herkes gelsin benimle beraber olsun. Hayır. Gelin birlikte sarılalım. Yıllardır çağırıyoruz bu insanları. Hani kim geliyor da? Öyleyse arkadaşlar şu mevcut birleşelim sözü İslam'da yoktur. Öyle bir birleşme olmaz. Herkes diyor ki gelin birleşelim. Peki nerede birleşeceğiz? Onun anlayışında, onun cemaatinde, onun liderliğinde, onun emirliğinde. Hayır, böyle bir birleşme olmaz. Neyle birleşelim olur? Nerede birleşelim olur? Kur'an'la birleşelim olur. Kur'an'da birleşelim olur. Mesele bu değil mi zaten? Yani şimdi ben bununla birleştim mi? Sen de bununla birleştin mi? Tamam biz bir ve beraber olduk demektir. Peki cemaat olmayacak mıyız? Yani cemaat olmaya engel mi bu ayetler? Hayır arkadaşlar, cemaat olmaya engel ayet olmaz. İslam cemaat ister. İslam cemaatten yanadır. Kaç tane Müslüman varsa onlar hepsi bir cemaattır. Yeryüzünde Allah'ın dinine sahip olduğunu iddia eden, Allah'a iman ettiğini iddia eden, ben de Müslümanım diyen bütün insanlar bir cemaattır. İslam cemaatinin üyesidir. Ve işte o cemaata Kur'an diyor ki, haydi Kur'an'a sımsıkı sarılın, hepiniz sarılın. Öyle bir grubunuz Kur'an'a sarılsın, Kur'an'la beraber olsun, Kur'an'la meşgul olsunlar din adamları gibi, ama bir kısmınız da başka şeylerle meşgul olsunlar değil. Ey cemaat, ey İslam cemaati, siz hepiniz Kur'an'a sımsıkı sarılın demektir bu. Böyle yapınca, herkes Kur'an'a sarılınca cemaat olmaz mı? Cemaat oldun zaten. Müslüman oldun mu? Cemaat oldun zaten. Müslüman oldu mu bir kişi? Artık o İslam cemaatinin bir üyesidir. Allah'ın Resulü tek başına sarıldı Kur'an'a. Sonra Hatice ile iki kişi oldu İslam cemaati. Ali ile üçe çıktı. Ebu Bekir ile dörde çıktı. Ve bugün bu cemaat 4 milyara çıktı. Bir adam Müslüman oldu mu o cemaatin içindedir. Bir daha yeniden cemaat kuracaksın yok yani. İslam'da yok bu. Cemaat içinde bir daha cemaat tefrikadır. Müslüman oldu mu bir adam Hazreti Peygamber'den beri oluşturulan İslam cemaatinin üyesi olmuştur. Dinden çıktı mı da bu cemaatten ayrıldı demektir. Yani irtidat etti demektir. Şu anda dünyadaki İslam cemaati imamsız, camisiz ve ezansız bir cemaattır. Ama halife liderliğinde camisi, mescidi, ezanı, kitabı olan bir cemaat olmak zorundayız. Ama bu tüm İslam alemi içindir. Sadece burada olmaz bu iş. Buradan seçtiniz mi, onun daveti bütün İslam alemine ulaşması lazım. Eğer o imamın mesajı, onun daveti sana ulaşmamışsa, dolayısıyla senin ona bağlılığın da yoktur. Şimdi mesela ben burada seni seçtim. Sen nesin yani? Ne ifade ediyorsun? Benim temsilcimsin o kadar. Ben biliyor ve inanıyorum ki tartışma ortamında din anlatılmaz. Allah affetsin, bir gaflete düşüp hedefimizden uzaklaştık. Lütfen şu sorularınızı bırakın da Allah için bu soruları bize hangi ayet düşündürttü diye soralım kendimize. Yani hangi ayeti pratize ederken zorlandık da buna mecbur hissettik kendimizi? Eğer Ali İmran'ın bu ayeti ise bana öyle demedi bu ayet. Sanki Kur'an dışı kaynaklı problemleri Kur'an'a çözdürmeye çalışıyoruz gibi geliyor. Yıllar yılı Müslümanların teşkilatları anlatıldı, partileri anlatıldı ve bu çalışmaların Müslümanlıkla ilgisi de işte bu ayetle kuruldu. Yani ayetten hareketle yaşayış değil de yaşayışa uygun bulunan ayet gibi oldu. Değilse bu ayet hiç anlatılmadı bugüne kadar Müslümanlara. Allah aşkına söyleyin, bu ayeti kendi başına okuyan hiç hoca duydunuz mu? Üstelik ayetin tamamı da okunmaz. Sadece baş tarafı okunur. وَاَتَّصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Böyle olunca bu ayet bugüne kadar Müslümanlara anlatılmadı. Bırakalım bu tartışmaları. Biz inşallah Rabbimizin ayetlerini tanımaya çalışalım. وَاَتَّصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا. Kur'an'ın tümüne sarılın. Ya da Kur'an'a tümünüz sarılın. Ama bu birbirinizi bekleyin de öyle sarılın demek değildir. Mesela büyük bir ağaç kaldırılacak. Denildi ki bu ağacı kaldırın. Hepimize bir emirdir bu. Bu emri ben kendime bir emir kabul edersem gidip kaldırırım, kaldırmaya çalışırım. Ben bunu kendime bir emir kabul edip var gücümle kaldırmaya çalışmışım ama gücüm yetmemiş. Kaldıramazmışım. O beni ilgilendirmez ki. Ben kaldırmaya uğraşırım. Eğer sen de bu işi kendine emir biliyorsan, siz de gelirsiniz ve yardımlaşırız o zaman. Ama yine de yapılan iş nedir? Herkes kendi kaldırır değil mi? Yani ben kendi imanımla, kendi samimiyetimle, kendi kaldırmamla sorumluyum. Ve diğerleri de aynısıyla sorumludur diyoruz. وَلَا تَفَرَّقُوا. Allah'ın ipinin tümüne birden sımsıkı sarılın ve tefrikalaşmayın. Allah'ın kitabıyla tefrikalaşmayın. Yani Allah'ın kitabından ayrılmayın. Kitapla tefrikalaşmayın. Kitapla ayrışmayın. Yani kitabı kendinizden, kendinizi de kitaptan ayırmayın. Sürekli kitapla beraber olun. Şimdi Tekrar Peygamber Efendimizin hadisine dönelim. Ne diyordu Allah'ın Resulü? Kur'an gökten yeryüzüne indirilmiş bir iptir ve ona sımsıkı sarılın diyordu Allah'ın Resulü. Bakın burada da deniyor ki sakın ondan ayrılmayın. Buna sımsıkı sarılın ve bundan ayrılmayın. Değilse birbirinize sımsıkı sarılın ve birbirinizden ayrılmayın değildir mana. Ama yıllar yılı hep öyle anlatılmış. Hep öyle anlamadan yana bir tavır sergilenmiş. Aman ey Müslümanlar, birbirinize sımsıkı sarılın ve sakın tefrikalaşıp birbirinizden ayrılmayın şeklinde anlaşılmış. Bu ayetten bu mana hiç çıkmıyor. Yani birbirinize sımsıkı sarılın ve sakın birbirinizle ayrılıp tefrikalaşmayın anlamı hiç çıkmıyor. Yani gerçekten çok tuhaf bir şey. Mesela şu otobüse binin ve ondan hiç ayrılmayın demek gibi bir laftır bu. Yani otobüse bindiyse, otobüsten inmezse adam zaten otobüsten ayrılmaz. Öyleyse eğer ben bu kitaba sarılmışsam bundan ayrılmamalıyım. Benim bu kitaptan ayrılığım reddediliyor. Fırka olmak demek, Kur'an'la fırkalaşmak demektir. Yani hayatta Kur'an bir yan, ben bir yan olmam demektir. Yani Kur'an bir vadide, ben başka bir vadide yaşıyorum demektir. Kur'an'dan kopuk bir hayat yaşıyorum demektir ki, işte men edilen budur. Değilse birbirimizle fırka zaten olacağız. Hani Beyyine'de, Beyyine suresinde deniliyordu ki, insanlara Beyyine ulaşınca, kitap ve sünnet ulaşınca onlar ikiye ayrılacaklar. Ya şerrul beriye veya hayrul beriye olacaklar. Zaten Kur'an insanları ayırmak için gelmiştir. Kur'an'la insanlar ayrılacaklar. Kur'an'la kimileri saparken kimileri de yol bulacaklar. Kur'an'ın ayırdığı insanla ben mecburen ayrılacağım. Ne yapayım ki ben bununla ayrılmayacağım? Kur'an'ın ayrıl dediği insanla benim beraberliğimin ne anlamı var da ne yapacağım da onunla tefrikaya düşmeyeceğim? Mesela şuradaki arkadaşlarımızdan hepimiz beraber bir konuda vahye dayanmayan ama diğer vahyi bilgilerimizin senteziyle, analiziyle bir fikre ulaşmıştık. Mesela karar verdik ki yarın hemen bir teşkilat kuracağız veya hemen bir gazete çıkaracağız demiştik diyelim. Sonra Kur'an okumaya devam ettik ve okuduğum bu son bölümle anladım ki bu yanlışmış. Anladınız ki bu yanlışmış. Ama farz edin ki şu arkadaş bunu anlamadı. Hayır illa da bu olacak diye diretti. Peki şimdi ben ne yapacağım? Ondan ayrılmayacağım mı? Mecburen ayrılacağım ama ben neden ayrılmayacağım? Ben bundan, bu kitaptan ayrılmayacağım. İşte tefrikaya düşmeyin derken istenen budur. Yani bununla tefrikalaşmayın demektir. Kur'an'la tefrikalaşmayın demektir. Birbirimizle tefrika mecburen olacak. Hatta Allah'ın Resulü buyuruyordu ki, ihtilaf oluverince sizin yapacağınız iş sünnete müracaat etmektir. Cenab-ı Hak da Nisa suresindeki bir ayeti kerimesinde şöyle diyordu. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اَطِيعُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاُلُوا الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ ف۪ي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygamber'e ve sizden emir sahibi olanlara itaat edin. Eğer bir şeyde çekişirseniz, nizaya, ihtilafa düşerseniz, Allah'a ve ahiret gününe inanmışsanız onun hallini Allah'a ve peygambere bırakın. Aranızda herhangi bir konuda bir ihtilaf, bir niza, bir anlaşmazlık söz konusu olursa meseleyi Allah ve Resulüne arz edin. Allah'ın kitabına ve peygamberin sünnetine havale edin. Kitap ve sünnet ne demişse öylece kabul edin. Öyleyse mesele Kur'an'a sarılmak ve ondan ayrılmamaktır. Onunla tefrikalaşmamaktır. Onunla fırkalaşmamaktır. Kur'an'la tefrikalaşmayacağız. Kur'an'la fırkalaşmayacağız. Yani onu kendimizden, kendimizi ondan ayırmayacağız. Kur'an'dan uzak bir hayat yaşamayacağız. Kur'an ayrı bir vadide, biz ayrı bir vadide olmayacağız. Sürekli kitapla birlikte olacağız. Kitaba sımsıkı sarılacağız. Bir an bile onu elimizden bırakmayacağız. Onu kalbimizden, onu gözümüzden, onu dilimizden bırakmayacağız. İşte bu ayette istenen budur bizden. Nitekim 2-3 ayet sonra gelecek ve orada diyecek ki Rabbimiz, ey müminler, sakın ha sakın şol kimseler gibi olmayın ki onlar tefrikaya düştüler. Onlar ayrıştılar. Onlar ihtilafa düştüler. Muhalif ve muhtelif oldular. İşte birbirinizden ayrılmayın emri orada gelecek. Allah orada söyleyecek bunu. Ama burada kitaptan kendinizi ayırmayın buyuruluyor. Kitapla tefrikalaşmayın. Kitabı kendinizden, kendinizi de kitaptan asla uzak tutmayınız buyuruluyor. Evet, vaktimiz doldu. Burada kalıyoruz. İnşallah ayetin devamını tanımak için önümüzdeki hafta bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.